करें ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। कि एक तरफ तो उससे प्यार करें हम और उसको ही ये कहने से डरे हम। क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। कि एक तरफ तो उससे प्यार करें हम और उसको ही ये कहने से डरे हम। हाँ क्या करें क्या ना करें ये